Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geçen dersimizde 156. ayet-i kerime ile "Ey iman edenler" diye bir nida başlıyordu. Bugün göreceğimiz ayet-i kerimeler yine iman edenlere hitabın bir devamı mahiyetindedir. 156. ayet-i kerimeden itibaren müminlere verilen öğütler, yapılan hatırlatmalar, bugün göreceğimiz 159. ayet-i kerime ve ondan sonraki ayet-i kerimelerle devam etmektedir. 159. ayet-i kerime Yüce Peygamber'e hitap ile başlıyor. Bu hitap aynı zamanda müminlere de bir hatırlatma ve bir öğüttür. Dolaylı bir şekilde. Cenab-ı Allah Yüce Peygamber'ine hitaben diyor ki, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Yani sen Allah'tan bir rahmet sayesinde, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak davrandın. Onların davranış ve tutumları belki daha farklı bir tepkiyi gerektiriyordu. Normal şartlar altında bir başkası, senden başkası olsaydı belki onlara daha sert, daha acımasız, daha kaba davranacaktı. Çünkü onların gösterdikleri o davranışlar normal şartlar altında böyle bir tepkiyi haklı kılabiliyordu, gerektirebiliyordu. Fakat sen sıradan bir insan değilsin. Senin vazifen de sıradan bir görev değildir. Sen Allah'ın son peygamberisin. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa örnek teşkil edecek bir ümmeti inşa ediyorsun. Yepyeni bir ümmet, model bir insanlık toplumu oluşturuyorsun. Dolayısıyla senin göstereceğin tepkilerin herhangi bir şekilde bu model toplumu olumsuz olarak, bu toplumun oluşmasını olumsuz bir şekilde etkileyecek bir surette olmamalıydı. Bunu bilen hikmeti ve rahmeti sonsuz olan Yüce Rabbimiz sana onlara karşı normal bir insanın göstermekte haklı olacağı tepkiyi değil, yumuşak bir şekilde tepki göstermeyi kolaylaştırdı, nasip etti. Allah'tan bir rahmet sayesinde diyor, Allah'tan gelen bir rahmetin etkisiyle sen onlara yumuşak davrandın. Senden başka birisi olsaydı onların yaptıklarını türlü çeşitli belki cezalandırma yoluna gidebilirdi. Bir dünyevi kumandan senin gibi ümmet inşa etmek gibi bir misyonu, bir risaleti olmayan bir kimse belki onlara karşı çok daha farklı davranabilir. Onların her birisini çok farklı şekillerde cezalandırabilir. Belki hızını alamayarak yaşı kuruyu birlikte de yakabilirdi. Fakat böyle bir davranış ve tutum hiçbir zaman uzun vadeli, uzun nefesli plan ve programları olan, uzun vadeli işler yapacak olan insanların gösterecekleri türden davranışlar değildi. Bu sebeple Allah sana rahmetini ihsan eyledi, sana rahmetini gönderdi ve hikmete en uygun davranış olan, bir davranış şekli olan yumuşak davranışı sen onlara gösterdin. Senin bu yumuşak davranışın sayesinde onlar senin etrafında eskisi gibi, hatta eskisinden de daha güçlü bir şekilde, sağlam bir şekilde kaldılar, darmadağın olmadılar. O bakımdan senin onlara karşı yumuşak davranman Allah'ın rahmetinin bir neticesidir. Cenab-ı Allah sana olan rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sıradan dünyevi kumandanlar, dünyevi liderler gibi olsaydın, o zaman onlara sen sert davranacaktın. Kaba ve haşin tepkiler gösterecektin. O zaman ne olurdu? Bakın ne olurdu? Ayet-i Kerime yine onu söylüyor. وَلَوْ كُنْتَ فَوَّنْ غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Eğer sen kalbi katı, sert birisi olsaydın, hiç şüphesiz onlar da senin etrafından darmadağın olur giderlerdi. Sen etrafından dağılırlardı. Senin etrafında bir arada kalmaz, senin etrafında kenetlenmez, senin etrafında halkalanmazlardı. Peki, ashab-ı kiram onun etrafından dağılsaydı ne olacaktı? Yüce Resul'ün son peygamber olarak gönderiliş hedeflerinden en önemlisi olan son ümmetin oluşturulması en azından ciddi bir aksaklıkla karşı karşıya kalırdı. İşte bundan dolayı peygamber ashab-ı kirama hiçbir zaman sert ve katı yürekli davranmadı. Etrafında, çevresinde insan bulunan, insan eğitimiyle uğraşan, insan yetiştirmeye gayret eden kimselerin de bu hadiseyi, bu özelliği, bu niteliği mutlaka göz önünde bulundurmaları icap ediyor. İnsanların etrafınızdan dağılmamasını mı istiyorsunuz? O zaman yumuşak olacaksınız. Merhametli olacaksınız. Ve bunu Allah rızası için kalbinizin derinliklerinden gelen bir duygu haliyle, bir duygu seli içerisinde göstereceksiniz. Suni değil, yapay değil, riyakarlık olsun diye değil, peygambere özenmek için, İslam davasının ancak bu şekilde çevredeki insanlara davranmak suretiyle kök salabileceğine inandığınız için, bunun Allah Resulü'nün izlediği ve muvaffak olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz bir yol olduğu için böyle hareket edilecektir. Beş sene, on sene uğraşıp etrafınızda topladığınız insanları bir günde darmadağın edebilirsiniz. Fakat bir günde etrafınızdan dağıttığınız insanları tekrar senelerce uğraşıp toplayamazsınız. Onun için insanları bizi onları manevi halatları ifade yerindeyse devamlı güçlü tutmasını bilelim. Bu da daha önce yine geçen ayetlerden birisinde olduğu gibi insanlara karşı öfkelenmeyerek, onlara karşı kaba davranmayarak, onları affederek, onlara ihsanda bulunarak, onlara iyilikte bulunarak yapabilir ve başarabilirsiniz. Bütün insanları kendinize bağlamak için veya birçok insanı kendinize bağlamak için paranız, malınız, mülkünüz yetmeyebilir. Yetmez de. Fakat güleç yüzünüz, iyi niyetiniz, geniş kalbiniz, engin merhametiniz onları size, sizi onlara bağlayabilir. İşte bu peygamberlerin yoludur. Peygamberler insanlara mal mülk vaadiyle, dünyevi refah vaat ederek, dünyevi bolluk vaat ederek, iktisadi hayatlarını düzelteceklerini vaat ederek insanları etraflarında toplamadılar. Peygamberler güzel ahlaklarıyla, üstün özellikleriyle, insanlara olan şefkat ve merhametleriyle, onlar için olan fedakarlıklarıyla, onlar için yaptıkları fedakarlıklarıyla insanları etrafında topladılar. Etraflarında tutabildiler. Ve etraflarındaki insanlar Uhud Harbi'nde gördüğümüz gibi gerektiğinde canlarını, kendilerini peygambere gelen okların, peygambere atılan mızrakların, harbelerin, indirilen kılıç darbelerinin önünde siper edebildiler, kalkan olabildiler. Peygamber bu insanları neyle kendisine bağlamıştı? Hangi maddi iyilik ve imkanlarla onları kendisine bağlamıştı? Hiçbir maddi iyilik ve imkan ile onları kendisine bağlamış değildi. Engin şefkatiyle, merhametiyle, onları kendisine öncelemesiyle, onları gerçekten sevmesiyle, onların iyilikleri için son derece haris, kötülükleri dolayısıyla da, kötülük görmeleri dolayısıyla da son derece müteessir olan tabiatı sayesinde insanları etrafında toplayabildi. Peygamberlerin bu ahlaki yüceliğini, bu ahlaki erdemlerini olabildiği kadar kendimize mal etmesini bilmeliyiz. Bunu yapabildiğimiz takdirde göreceksiniz, çoluğumuz da, çocuğumuz da, çevremizdeki insanlarımızla da ilişkilerimiz çok daha candan, çok daha samimi, çok daha karane, çok daha cansiperane olacaktır. Evet, insan tabiatı böyledir. Peygamber dahi olsa, sert ve haşin davranırsa, insanlar onun etrafından dağılırlar. Sıradan bir insanın sertliği ve kabalığı değil. Peygamber dahi olsa, bakın, وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Eğer sen kaba, kalbi katı birisi olsaydın, onlar da etrafından darmadağın olur giderlerdi. Onlar dediği kimler? Sıradan insanlar da değil ha. Ashab-ı kiram. Demek ki peygamberliğinin getirdiklerinin hak olduğuna iman etmelerine rağmen, eğer peygamberin o merhamet dolu kalbi olmasaydı, o yumuşaklığı olmasaydı, yine ashab-ı kiram, evet, imanlarına belki halel gelmezdi, belki imanları aynen olduğu gibi kalırdı ama onun etrafında bu şekilde kümelenmez, bu şekilde birlikte hareket etmez, bunca fedakarlıkları yapmazlardı. Bunu kendimiz mi söylüyoruz? Hayır, Allahü Teala söylüyor. O halde madem sen Allah'tan gelen bir merhamet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın, o halde fa'fu anhum, affet onları. Neler yaptılar onlar? Savaşta seni meydanda bırakıp kaçtılar. Senin emrine uymadılar. Sen onlara kimse yerinden ayrılmasın dediğin halde seni dinlemediler. Ve en sevdiklerin arasında bulunduğu 70 tane Müslümanın şehadetiyle senin emrine olan itaatsizlikleri, bu kadar kişinin şehadetiyle birçok kimsenin ağır yaralar almasıyla neticelendi. Onları divanı harbe verecektin. Yargılayacaktın. Herkese hak ettiği cezayı mı verecektin? Yok, sen bir peygambersin diyor. Allah'ın merhameti sayesinde, rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. O halde diyor, fa'fu anhum, onları affet. Ne kadar büyük bir hadise. Emir çok büyük. İnanın çok büyük. Söylendiği kadar kolay değil. İki kelime olarak okuduğumuz gibi kolay bir hadise değil bunu gerçekleştirmek. Biz hadiseyi istediğimiz kadar gerçeğe yakın şekliyle tasavvur edelim. O hadiseyi, yani Uhud'u, Uhud'da olanı biteni bütün azametiyle tasavvur edemeyiz. Müslümanların karşı karşıya kaldıkları zorlukları ve bu zorluklara sebep teşkil edenleri bilsek bile bunların boyutlarını hakkıyla takdir edemeyiz. Peygamber bütün bunları enine boyuna ölçüp biçip takdir edebildiği halde Allah ona onları affet diye emrediyor. Başka? وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar için bir de mağfiret dile. Böyle bir muamele gören bir asker bir daha kumandanına itaatsizlik eder mi? Bu şekilde bir muamele ile karşılaşan bir asker bir daha kumandanına itaatsizlik eder mi? Onun emri dışına çıkar mı? Yumuşaklığı, şefkati, merhameti, affetmesi, onlar için Allah'tan mağfiret dileyecek kadar onlara müsamahakar davranması çok büyük bir hadise. Sen de onları affet diyor. Allah'ın da onları affetmesi için onlara mağfiret dile. Yapılan iş dediğimiz gibi sıradan bir iş değil. Savaştan kaçılmış. Emre itaatsizlik edilmiş. Emre itaatsizlik edilmiş. Dediğim gibi biz ne kadar olayı bütün boyutlarıyla tasavvur etmeye çalışırsak çalışalım, hiçbir zaman olayı yaşamış gibi, hele hele Resulullah'ın konumundan hadiseyi görmek gibi bir durumda olamayız, ona yaklaşamayız. Dolayısıyla emrin çok ağır bir emir olduğunu da anlamaya çalışalım. Bunları affet. Peygamber aleyhissalatü vesselam o kadar büyük ki, ona verilen emirler de o nisbette büyük ve ağır. Affet onları. Ve onlar için mağfiret dile. Ve dahası, o savaştan kaçmış olanlarla veşavirhum fil emr iş hususunda, özellikle de savaş konularında onlarla müşavere et. Bunlar insanları öyle bağlayıcı taktiklerdir ki, dediğim gibi haşa taktik değil, öyle müstesna ilahi usullerdir ki, bu şekilde hareket edildiği zaman o etrafınızda gelmiş olan insanların artık kovsanız bile gitmeleri mümkün değildir. Nitekim münafıklar dışında ashab-ı kiram üzerinde bu hadiseler etkilerini çok çarpıcı bir şekilde göstermiş. İleride yine birkaç ayet-i kerimede bu etkileri gelecek, görülecek inşallah. Müşavere ile ilgili, istişare ile ilgili bazı açıklamaları yapacağız. Ayet-i kerimeyi bitirelim. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ İstişare yaptıktan sonra, danıştıktan sonra, sen bir karara varacak olursan, azmedecek olursan, Allah'a tevekkül et artık diyor. Yani o kararının neticesi ne olur? İyi mi olur, kötü mü olur, tereddüde artık kalkışma. Çünkü madem istişare ettin, madem istişare neticesinde bir karara vardın, artık sana düşen o kararı uygulamaktır. Neticesini de Allah'a bırakacaksın. Çünkü Uhud Harbi'nde bildiğiniz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önce ashab-ı kiramla istişare ediyor. Daha önce de dersimizde ilk bu ayetler, Uhud ile ilgili ayetler geldiğimizde söylemiştik. İstişare ediyor. Bilhassa Bedir Harbi'ne katılmamış olanlarla genç ashab-ı kiram ne diyor? Medine'nin dışında Mekkelileri karşılayalım, onlarla Medine'nin dışında savaşalım diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine Medine dışında savaşma kararını veriyor. Hane-i Saadet'ine giriyor. Bir yerine iki tane zırh giyiyor ve dışarı çıkıyor. Bu arada kendisi savaş kıyafetlerini giyinirken ashab-ı kiram acaba peygambere fazla mı ısrar ettik? İstemediği bir işe mi onu zorladık diye kendilerini test etmeye çalışıyorlar. Peygambere arz ediyorlar, ya Resulallah sen nasıl uygun görüyorsan öyle yapalım diyorlar. Kendisi aleyhissalatü vesselam bir peygamber, zırhını giyindikten sonra onu çıkarmak ona yaraşmaz diyor. Demek ki bu peygamberlerin bir sünnetidir. Aynı zamanda Allah'ın bir emridir. Çünkü istişare niçin yapılır? Hakkında Allah'ın ve Resulünün hükmü bulunmayan bir meselede nasıl davranılacağını Müslümanların yardımıyla tespit etmek için yapılır. Bu yapıldıktan sonra, bir karara varıldıktan sonra artık acaba şöyle mi yapsak diye konunun bir daha ele alınmasına gerek yoktur. El verir ki istişare yeteri bir şekilde, yeterli seviyede yapılmış ve ehil kimselerle yapılmış olsun. Şartlarını taşıyan bir istişare neticesi, ifadeye dikkat edelim, şartlarını taşıyan bir istişare neticesi alınan bir karardan dönmeyip Allah'a tevekkül ederek o yolda ilerleme yolunu gösteriyor Cenab-ı Allah. Niçin? Çünkü inna Allah yuhibbul mutevekkilin. Allah kendisine tevekkül edenleri, tevekkül edicileri sever. Tevekkül eden kimdir? Bir işin sonu belli ise onda tevekkül zaten söz konusu olmaz. Yani sonu eğer kesin kes belli, şöyle ya böyle olacak, bunda tevekkül söz konusu olmaz. Ama sonuç bizim için belli değil. İstediğimiz güzel sonuç da elde edilebilir, istemediğimiz kötü sonuca da götürülebilir. İstişareye rağmen. O halde istişare neticesinde karar alındığı takdirde Allah'a tevekkül ederek, hayırla neticeleneceğini ümit ederek, Allah'tan bunu isteyerek gereken neyse onu yapmak icap ediyor. Yani tevekkül etmek öyle sırt üstü yatmak değil. Gördüğümüz gibi peygamber bir zırh değil, iki zırh giydi. İki zırh giydi. Ashab-ı kiramın ikişer zırhı olsaydı belki onlara da siz de ikişer zırh giyin diyecekti. Öyle tevekkül esbaba sarılmadan efendim oturup kalmak değil. Hem de bu şekilde tevekkül ediyorum diyenler doğrusunu isterseniz samimiyetsiz insanlardır. Aynı insan tevekkül ederim der, çalışıp çabalamaz. Buna karşılık efendim aynı insan belki tarlasını zamanı gelince eker, zamanı gelince sürer ve sulaması icap ediyorsa sulamaya da çalışır. E tevekkül et bakayım. Der ki sana yok, o şekilde ekin gelmez. Demek ki tevekkül bizim elimiz, imkanlarımız içerisinde olan sebepleri sonuna kadar yerine getirmeyi gerektiriyor. Tevekkül budur. Şimdi bu ayet-i kerimede burada geçen ve şavirhum fil emri ayet-i kerimesinin, ayet-i kerimenin bu bölümü üzerinde kısaca durmak suretiyle istişare üzerinde, müşavere üzerinde bazı açıklamalarda bulunalım. Evvela Cenab-ı Allah bu emri peygamberine hitap olarak veriyor. Peygamberine emrediyor. Ashab-ı kiramla istişare et. Fil emr, iş hususunda. Nedir bu iş? Sana vahiy indirmediğimiz konularda sen ashabınla istişare et. Peygambere emir, ümmetine de verilen emir demektir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a istişarenin emredilmiş olması, benzer durumlarla karşı karşıya kalmamız halinde biz de istişare yapmakla emrolunduğumuz anlamına gelir. Demek ki biz de onun ümmeti olarak ona peygamber olduğu halde istişare etme emri verildiğine göre onun ümmeti olarak bu emir bize de öncelikle veriliyor. Öncelikle verilmiş oluyor. Peygamber peygamberliğine rağmen istişareden erinmedi. Erinmemesi gerekirdi. Erinmesi söz konusu olamazdı. Dolayısıyla istişare etmekte insanı küçülten haşa bir taraf yoktur. Hasan-ı Basri diyor ki, bir kavim, bir toplum istişare edecek olursa, işlerini istişareyle yürütecek olursa, mutlaka ve mutlaka yapacağı işlerinde en doğru olana hidayet olunurlar, iletilirler. Müşavere ve istişare kelimesi sözlükte atın yürüyüşünü anlamak için deneme yürüyüşü yaptırmak. İnsanların görüşleri arasından en seçkin olanını süzüp çıkarmak, arı kovanından balı süzüp almak gibi manalara geliyor. Demek ki istişarenin sözlük anlamı da bir şeyin en hayırlı, en iyi olanını araştırmak manası vardır. İyi olanını. Atı niye deneme yürüyüşüne çıkartıyorsunuz? İşinize yarayacak mı, yaramayacak mı? Yürüyüşünde bir asalet var mı, yok mu? Güzel mi yürüyor, kötü mü yürüyor? Gibi incelikleri anlamak için yürütürsünüz. Petekten de doğrudan balı aldığınız zaman o balın hile katılmamış, doğru dürüst bir bal olduğunu tespit etmek ve anlamak için oradan o balı en azından alıyorsunuz veya en azından öyledir. İşte insanların burada fikirleri adeta arının binbir çiçekten süzdüğü bala benzer. Onun için insanların fikirlerine değer vermeyi emrediyor İslam. İnsanların fikirlerinden yararlanmayı emrediyor İslam. İslam'da öyle bireyin görüşünün despotça topluluğa kabul ettirilmesi, onun dediğim dediktir ortada olması yoktur. İstişare aynı zamanda insanların fikir özgürlüğüne, hürriyetine sahip olduklarının da göstergesidir ve teminatıdır. İslam toplumunda, İslam'ın hudutları içerisinde kalındığı sürece bütün fikirler saygı değerdir. Hatta ve hatta İslam tarihinde bu husus o kadar müsamaha ile uygulanmış ki Kur'an ve sünnetten kendisine göre bir takım delilleri ortaya koyduğu sürece delillendirme şekli yanlış bile olsa Müslümanlar birbirlerine bu konudan dolayı hayır sen ağzını kapat bu düşünceni açıklayamazsın dememiştir. Bu konuda fikirlerini yaymalarının önüne kaba kuvvetle geçilmemiştir. Kitapları yakılmamıştır. İnsanlar aykırı düşünceleri dolayısıyla hapislere atılmamıştır. Bazı istisnai örnekler vardır. Söz gelimi Abbasilerin efendim Kur'an mahluktur demeyen insanları hapsetmeleri vesaire. Bunlar İslam'la alakası olmayan saltanatın beraberinde getirdiği bir takım haksız uygulamalardır. Bizim için ölçü esas olan İslam'ı hakkıyla bilen ve uygulayan alimlerdir. Hiçbir İslam alimi efendim karşısındaki alimin itikadına, görüşüne iştirak etmese bile onu susturma cihetine gitmemiştir. Hasan-ı Basri'ye kendisine soru sorulanması üzerine Vasıl bin Ata ayrı bir kanaat belirtiyor ve çekip gidiyor. Hasan-ı Basri Vasıl bin Ata'nın kanaatlerini paylaşmıyor. Buna karşılık yanındaki insanlara da şu Vasıl bin Ata'yı gidin dövün, şu meclisten çıkarın, mescidden çıkarın, kötü fikirlerini yaymasın da demiyor. Ama ne yapıyor Hasan-ı Basri? Eğer çürütülmesi gereken bir fikri varsa onun fikirlerini çürütüyor. Bunun da ötesinde Ali radıyallahu anh, hariciler onu tekfir ediyor. Hariciler ona karşı kılıç kuşanmadıkları sürece onlara karşı kılıç kullanmıyor. Kılıç kullanmayı bıraktıkları yerde o da onlara kılıç kullanmayı bırakıyor. Onlara karşı kılıç kullanmayı bırakıyor. Onlarla savaşmadan önce uzun bir tartışma dönemi yaşıyor. Abdullah bin Abbas'ı onlarla tartışmak üzere defalarca gönderiyor. Çeşitli ilim adamlarını vesaire. Yani kısacası istişare İslam'da fikir özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün en ciddi göstergelerinden birisidir. Eğer istişare yoksa bir cemiyette, o cemiyette fikir özgürlüğü de yoktur. Diyeceksiniz ki bugünkü demokratik sistemlerdeki parlamentolar istişarenin yerini tutuyor mu? İstişarenin yerini tutuyor, tutmuyor ayrı bir konu ama demokratik sistemler şu 21. asırda bile hala İslam'ın insanlara getirdiği fikir özgürlüğünü getirebilmiş ve yakalayabilmiş değillerdir. Adamın birisi yazmış eserinde, efendim cumhuriyet ilkelerinin bazıları gerektiğinde tartışma gündemine alınmalıdır. Sistem bütün adamlarıyla hop oturup hop kalkıyor bu cümleler dolayısıyla. İslam yerine göre bizim için en tartışılmayacak konu ne? Allah'ın varlığıdır. Yerine göre biz insanlarla Allah'ın varlığı konusunda bile tartışmaya hazırız. Bizim engin müsamahamız, fikir özgürlüğüne karşı yaklaşımımız bu kadar sonsuzdur. Onlar hala bizim topuklarımızda bile değildirler. Oraya bile varabilmiş değiller. Beşeri sistem nedir ki onun bazı ilkeleri tartışılabilmelidir deniliyor diye aforoz ediyorlar. Demokratik sistemler, ha şimdiki demokratik sistemlerin bu yaklaşımı, ha karanlık ortaçağ Hristiyanlığının aforoz yaklaşımı, arasında zerre kadar fark yoktur. Daha Türkiye'de Müslümanlar 163. madde diye bilinen maddelerden dolayı, ondan sonra 321'dir, şudur budur ve Müslüman olmayanlar için ama rejime muhalif kanaatler dolayısıyla efendim bir takım cezai maddeler var. Gerek Türkiye'de gerek dünyanın başka yerinde. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun hürriyetle alakası var mı? Türkiye'de Ermeni soykırımı olmamıştır diyorsunuz dediğiniz zaman Avrupa'da, mesela İsviçre'de hemen suç işlemiş sayılırsınız. Bunun neresi fikir özgürlüğü Allah aşkına? Yani sen bunu kanun yaptın diye, senin kanun yapma yetkin var diye, benim fikir özgürlüğümü kısıtlama yetkin nereden çıksın? Bu bir bakış açısıdır ya. Olmuş veya olmamış. Sen olmuş de ben olmamış diyeyim. Veya sen olmamış de ben olmuş diyeyim. İkimiz de kendimize göre ilmi delillerimizi ortaya koyarız. Bizi dinleyen insanlar da, bizi okuyan insanlar da, bize muhataplarımız da kendileri kafalarına yatanlarını seçebilsinler. İslam işte budur. İslam, la ilahe illallah'ı bile insanları zorla kabul ettirmez. Dinde zorlama yoktur. Dolayısıyla tekrar istişaremize dönelim. İstişare sadece İslam devletinin bir devlet politikası ve devlet yönetiminin bir esası değildir. İstişare sadece savaş kumandanlarının savaş esnasında ileri gelenlerle, ileri gelen kurmaylarla yapacakları danışmadan ibaret değildir. İstişare, İslam toplumunun ve Müslüman ferdin hayatının bütün aşamalarını kapsayan bir müstesna müessesedir. Çünkü ileride gelecek o kadar önemli ki, koca bir surenin adıdır Şura suresi. Suretü Şura, 42. sure. Orada müminlerin kalıcı özelliklerinden bahsediliyor, genel özelliklerinden bahsediliyor. Allah'a iman etmelerinden bahsediliyor, namaz kılmalarından, zekat vermelerinden bahsediliyor. Ve emruhum şura beynehum deniliyor. Ve onlar işleri kendi aralarında istişare iledir, danışma iledir, müşavere iledir. Demek ki istişare yalnızca İslam yönetiminin bir yönetim tarzı değil. Aynı zamanda fertlerin günlük hayatına da egemen olan, toplumun hayatının bütün aşamalarına egemen olan bir faaliyettir. Dolayısıyla istişare devlet başkanı Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerinin bulunmadığı yerlerde ehli olan kimselerle danışır. Bundan önce devlet başkanının kendisinin seçimi istişare ile yapılır. Yani müminlerin ehlül hal vel akt, Müslüman cemiyetin ehlül hal vel akt adını verdiğimiz bu konuyu gerçekten bilen ve gerçekten bu işin ehemmiyetinin farkında olan ve bu işe kimin ehil olduğunu, kimlerin ehil olduğunu bilebilen kimselerin istişare neticesi aday gösterip ümmetin de ona beyat etmeleriyle gerçekleşir. Onun için Ömer radıyallahu anh Efendimiz şöyle diyor. Kim müminlerin istişaresini yapmadan, istişaresi olmadan müminlerin başına geçmeye kalkışacak olursa o kimse bir zorbadır. Hakkı olmayan bir görevin başına getirilmiş olur. Azledilmesi gerekir demek istiyor yani. Böyle bir hak ve salahiyet kimsede yoktur. Demek ki baştan yukarıdan aşağıya istişarenin yapıldığı bazı alanları sayacak olursak. İslam halifesi istişare ile seçilir. İslam halifenin kendisi hakkında ayet, hadis, icma, kıyas gibi şer'i herhangi bir delil bulunmayan her bir mesele hakkında ehil olan kimselerle danışarak o meseleyi çözer. Bu yeri gelir bir ülkenin fethedilmesidir, yeri gelir bir savaşın ilan edilmesidir, yeri gelir idareci tayin edilmesidir, yeri gelir idareci azledilmesidir. Her neyse, her konuda gerek gördüğü her konuda bir yatırımın yapılmasıdır veya yapılmamasıdır, çağdaş bir meseledir, geçmişle ilgili bir ne olursa olsun. Ashab-ı kiramın istişare ettiği meselelere baktığımız zaman gerçekten Kur'an ve sünnetten, kıyastan, icmadan delil yoksa istişare ettiklerini görüyoruz. Geliyor bir nine. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e diyor ki, benim torunum öldü, miras almayacak mıyım? Hazreti Ebubekir düşünüyor, vallahi diyor Allah'ın kitabında sana bir hisse görmüyorum. Resulünün sünnetinde de sana bir hisse verildiğini bilmiyorum. Git, muhacir ve ensarın ileri gelenleriyle istişare edeyim. Bana daha sonra gel, sana neticeyi bildireyim diyor. Hazreti Ömer Şam'a gidiyor. Taun, kolera veya veba salgını olduğu haberini alıyor. Ashab-ı kiramla istişare ediyor beraberindekilerle. Oraya gidelim mi, dönelim mi? Bu da istişare konusu. Gördüğümüz gibi hamile bir kadın zinadan hamile kaldığı söyleniyor. Gerçekten bunun 4 şahidi yok. Zina ettiği kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Hazreti Ömer bunun için de istişare ediyor. Ve buna benzer o kadar çok mesele var ki. Dediğimiz gibi o halde bunun çerçevesi, eğer ki bir mesele hakkında Kur'an, sünnet, icma ve kıyastan bir delil yoksa, o mesele demek ki Müslümanlar için İslam yönetiminde bir istişare konusudur. Müslümanların kamu maslahatını, menfaatini, kamu hayatını ilgilendiren meselelerle istişare edilir. Sosyal ve toplumsal meselelerde aynı şekilde, ailevi meselelerde aynı şekilde, efendim küçük yerel yönetimleri ilgilendiren hususlar aynı şekilde, bireyin kendisini ilgilendiren hususlar aynı şekilde. Peki, her önüne gelenle mi istişare edilir? Hayır. Önce istişare edilecek olan konunun iyi bilinmesi lazım. O konunun mahiyetinin iyi anlaşılması lazım. Ve o konuda ehil olan kimselerle istişare edilmesi lazım. Eğer meselen ticari bir meseleyse, o işin ticaretini yapan insanlarla istişare edileceksin. Eğer mesele bir eğitim öğretim meselesi ise, işi gücü eğitim öğretim olan insanlarla istişare edeceksin. Ve kısacası mesele neyle alakalı ise, o işin uzmanlarıyla istişare edeceksin. Ve neticede kararı, mesuliyeti sana ait olmak üzere, sen de Allah'a tevekkül etmek üzere azmedip kararını vereceksin. Yani kısacası istişare sadece belli ve dar bir alana münhasır değildir. İstişare bireyinden cemiyetine kadar, valiliğinden halifeliğine kadar, en küçüğünden en büyüğüne kadar İslam'ı ve Müslümanları ilgilendiren Kur'an ve sünnetten kendisine dair, hükmüne dair delil bulunmayan her konuda yapılmalıdır. Ve istişare neticesinde insanlar görüşlerini rahat bir şekilde açıkça ortaya koyabilmelidir. Herhangi bir kimse muhalif bir kanaat belirtti diye efendim bundan dolayı rahatsız edilmemelidir. Değilse istişare olmaz, istişare maksadına ulaşmaz. İstişareden gaye liderin söylediği görüşün kafa sallanılarak kabul edilmesi değildir. El kaldırılarak evet denilmesi demek değildir. İstişare demek parti başkanının veyahut da efendime söyleyeyim hükümet başkanının veya her ne başkanıysa efendim başkanının dediğini halkın da veya kalabalığın da desteğini almak için yapılan şekilsel bir uygulama değildir. İstişare her şeyden önce Allah'ın gözetimi altında yapılan bir ibadettir. İstişare bir ibadettir. Dolayısıyla bunu bir ibadet samimiyetiyle, bir ibadet içtenliğiyle, bir ibadet yapma dürüstlüğüyle yapmak ve bu konuda senin kanaatine muhalif de olsa, başkan isen, muhalif de olsa belirtilen görüşleri çok rahat bir şekilde görüp kabul etmek. Efendim istişarede karar nasıl alınır? Çoğunluğa mı göre mi? Başkanın görüşüne mi göre? Bu gibi teknik teferruata girmek istemiyorum. Bunlar ilgili eserlerin veyahut da ne bileyim istişarenin konusu neyse belki konunun mahiyetine göre, belki zamana göre, belki şartlara göre bu gibi teferruat değişiklik arz edebilir. Ama önemli olan şu istişarenin su karakteridir. Ehliyle yapılacak, özgürlük ortamı içerisinde olacak. Herhangi bir kimse istişarede görüşünü açıkladı diye en ufak bir takibata veya en ufak bir siteme, en ufak bir şekilde rahatsız edilmekle karşı karşıya bırakılmayacak. Şu 21. asırda bu dediğim özellikte bir yerde eğer bir istişare varsa gösterin bana. 20. asır, 21. asır, 201. asır dahi gitse, o ki cahiliyedir, o ki şeytanın peşinden gidiyorlar, İslam'ın vardığı mesafenin başladığı noktaya bile varmaları çok zordur. Vardığı yere değil, başladığı yere bile varmaları çok zordur. Vaktiyle İmam Hatip'te okurken, Allah selamet versin, bir hocamız bize şöyle bir örnek vermişti. Demişti ki, en büyük filozoflardan birisi kimdir? Sokrat'tır. Sokrat'ın vardığı en son nokta nedir? Yazılanlar eğer doğruysa, işte Allah'ın varlığı ve birliğidir. Müminin başladığı nokta budur. Müminin imanın başladığı nokta budur. En büyük filozoflarının vardıkları en yüksek nokta bu kadar. Bu sadece burada değil. cahiliyenin bütün alanları için böyledir. Cahiliyenin varması mümkün olan, o da varırsa, en yüksek nokta ancak o noktada, o konuda İslam'ın başlangıç noktası olabilir. Cahiliyenin varabileceği en iyi nokta budur. Dolayısıyla ben İslam'ın istişare ortamının yüceliğini, üstünlüğünü anlatırken, efendime söyleyeyim, başka bir takım kimselerin maksatları her neyse beni ilgilendirmiyor. Efendim, istişare ile demokrasi arasında mukayese yapmaya kalkışmalarını kendi açılarından yapıyorlarsa yapsınlar, ama ben kendi adıma bir Müslüman olarak hiç akıllıca ve sağlıklı bir yaklaşım bulmuyorum. Çünkü inanın, az önce verdiğim ve sizin hatırınızda yüzlerce binlercesi var. Bir iki tane örnek bile demokraside, İslam'ın istişaresinde öngördüğümüz fikir özgürlüğünün zerresinin olmadığını gördük. Yoktur. Dolayısıyla İslam'ın istişaresi, İslam'ın her müessesesinin üstünlüğü, yüceliği, tartışılmaz mükemmelliği söz konusu olduğu gibi aynı şeyler istişare içinde söz konusudur. Evet, biz istişaremizi yapacağız. İstişare neticesinde kararımızı vereceğiz. Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'ın tevekkül edenleri sevdiğini de bileceğiz. Onun için dedik ya, istişare İslam'da ibadetlerden bir ibadettir. İbadet ihlas ve samimiyetiyle yapıldığı takdirde mutlaka Müslümanların önünü açar. Ama maalesef İslam adına ortada olan bir takım gruplarda bile, Türkiye'de veya Türkiye'nin dışında, istişare az önce söylediğim yanlış mecralarla sadece göstermelik olarak yapılıyor. Yani istişare liderin, başkanın, önderin dediğinin meclisteki ileri gelenlere kabul ettirilmesi olarak görülüyor. Veya meclis istişareyi böyle anlıyor. İstişare üyeleri olarak veya kendileriyle istişare edilenler olarak vazifelerinin de bu olduğunu zannediyorlar. Onun için genelde bu gibi istişarelerde aykırı bir ses, onların tabiriyle kullanıyorum, tabirini kullanıyorum, aykırı bir ses olmaz. Başkanın hangi doğrultuda kanaati önceden etüt edilir gerekirse, tespit edilir veya başkan tarafından bir şekilde onlara bildirilir, onlar da onun için el kaldırırlar veya indirirler. Bunun İslam'ın anladığı istişareyle hiçbir alakası yoktur. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kirama Medine içerisinde, Uhud'da, Medine içerisinde kalıp savunma harbi yapmayı dayatması gerekirdi. Dayattı mı öyle bir şey? Aksine haşa, eğer dayatma varsa ashab-ı kiram peygambere dayattılar. Biz çıkmak istiyoruz dediler. İyi, çıkalım dedi. Ve Uhud, evet, kendisine göre Müslümanlar açısından bir takım kayıplara sahne olmuş bir savaştır. Ama bakınız, 14 asır devam edecek şekilde ümmete çok yoğun derslerin bulunduğu bir savaştır. Onun için Cenab-ı Allah ashab-ı kiramı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı adeta ümmete kıyamete kadar derslere laboratuvar olsun diyorlar diye, örneklik teşkil ettirsinler diye adeta onları ilahi bir hedefe doğru onları adeta yönlendiriyordu. Bir noktadan itibaren bakıyorsunuz ki aslında olay Cenab-ı Allah'ın özel olarak kendi hikmeti gereği bir yere akıtması neticesinde hadiseler müvacihesinde adeta aktığını insan hissediyor veya fark ediyor gibi. Böylelikle Uhud'da ümmete dediğim gibi kıyamete kadar kalacak çok müstesna dersler ortaya çıkmış oluyor ki, ve eğer bu derslerden sadece bir istişare dersi, Eğer bu derslerden sadece kumandanın emirlerine itaat dersi hakkıyla ümmet tarafından çıkarılabilse ve okunabilse bu bile yeterlidir. Bu bile öyle bir hezimete, ifade yerindeyse diyorum, öyle bir hezimete değer diyorum. Çünkü bu dersler ümmet için gerçekten önemliydi ve Cenab-ı Allah ashab-ı kiramı ümmete kıyamete kadar verilecek olan bu dersler için adeta bir laboratuvar olarak ne yaptı? Onları hareket etmelerini sağladı. Bu şekilde davrandılar. Olaylar böyle cereyan etti. Ve cereyan eden en ufak her bir hadiseden müminlerin çıkartacakları yığın yığın dersler var ki bu surenin bu gibi ayet-i kerimeleri bu derslere de yeri geldikçe ne yapıyor? İşaret ediyor. Münafıkları tanıttı bize. Münafıklara nereye kadar ve ne zaman güvenilebileceğini veya güvenilmeyeceğini anlattı. Kimlerin nasıl dost edinilmesi gerektiğini, savaşta nasıl hareket edilmesi gerektiğini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kirama nasıl davrandığının örnekliğiyle, ondan sonra gelecek olan önderlerin çevresindeki insanlara nasıl davranmaları gerektiğini gibi ve daha sayamayacağımız, yeri geldikçe kendilerine işaret ettiğimiz ve bunun dışında işaret edemediğimiz yüzlerce, binlerce belki ders bu müstesna hadisede olmuş ve Kur'an-ı Kerim de bunlardan söz ederek ne yapmıştır? Kıyamete kadar ebedileştirmiştir. Cenab-ı Allah ümmete bu derslerden hakkıyla istifade etmeyi ve özellikle de bizlere gereği gibi bunlardan yararlanmayı nasip ve müyesser kılsın inşallah. Amin.